duté yoon mom jappé ko ngi manam sa yo xamné ngi ni manam mom ya ko djog lo wax rek donte djappo ko ci sa xol waw duté mom jappé ko ngi ci fiq malik mom nangou li wax lahul yamin nenu ngi shafi mom nanguna ngay wax kenn wallahi nal def nangam wala wallahi def mo nangam wala mulay nga ne ko ah wallahi la de wallahi lolou bu de fiq shafi nangon lolou lahul yamin la manam djiblu ci ni deugur kenn lako jappé waye bu de malik mom sa yo waté rek te fekk na ya ko djiblu won donte sax djiblu ci deug wat da ngay kaf rek duten jappé ko ngi duten jappé ngi fekke nak legui sawu lamine mo la rocc nak wat lo xam na ra ko won wat naka jek nak lamine wa la rocc rek lolou kom djumte la lolou kon kenn lako jappé melni mu naron wat ne te dina mokal sama bind daldi far wat ne te dina tor xale bi ci lo xamni lamine ko rocc way na ra ko won wax koko kon dutax mu don ngiñ kon tor ga xale ba tay ji dutax mu don ngiñ djumlo ko lamine mo ko rocc rek wa da ñu wonale bu def fiqh al maliki mom xamul kaf ci ngeen li fek bi ngay wax ñun ya ko djublu won rek donte sax jappo ci xol deug tu wate don mo ngeen wa ka hizzatillahi ak lu melni hizzatillahi terangal yalla wa amanati ak kolutem wa hadihi ak kolare ak waxa la yawar na mahadullahi kolare yalla manam hizzatullahi xam nga yalla da am terangam lo xamne ak teddam gi tak ci jëmum ak hisatu bo xamni minde fam la niki bimu defal yonente bek ak kuko gam am nga len wallahi hisatu wali rasuli wali mu'minina amna ñaari hisatu amna hisatu bo xamni hisatullahi la tak ci jëmum yalla ci mom amna hisatu bo xamni moko defal kuko gam ba yonente ba yoy bo waxe hisatullahi jubli ci bop jëmum ja kok ngi la mom waye boko waxe jubli ci terangalu defal ab julit ba kenn ku am minde mom koko mom minde fek la ngindi ja façon amanatu ko to bare non la bo waxi amanatullahi djublu ci ko lu manam wax je yalla waxi deug deugam lola kon li lay don waye bo ci djublo lu melne wala re ko lu te gim won asaman ak suuf te ngantu ko bu won ko doomi adam ñu nangugo ko xam nga ko lu te gogu mi def rek la go ko lu te mom wat ci du tax ngi bas bu ne inna haradna al amanata ala samawati wa adwal jibali bobu amana mom minde fam rek la minde fum yalla waye bokul ci jëm koku wat ci tax ñu fasu tax du batay non la xam nga bu de wala rew yalla fasante ak minde fam melni wahidna ila ibrahim wa ismaeil koku bo jawate du tax ngiñ fasu waw waye nak bo waté ci abdullah batay te jublu ci kalamuhu al qadim batay su baba mu dal nek ngi ndax ma nga delu ci jëm ja kon jappal ni hizato amanato ahdu yep man na doon lu tak ci yalla di jëmum man na doon am bindefum doom sa yu delo jëm ji dal bo jawate ngi fasuna su delo ci bindefum rek nak bo jawate fasoto motax mu tak ci illa an yurid na rabu dafa nam al makhluqa bindefum yalla fekke bindef nga jublu ci hisatu ba aman ba haru su ba ngi ndu ci fason wa ka ahlif ak nik ahlif dana gi wa aqsim ak aqsim dana gi wa ashhad ak ashhad na sere inna wandem yonene bolé inna wandem yonene billahi ci yalla yene bo yamon ci ahlifu wala uqsimu wala ashhadu andi wa billahi ci wax waye mom nga fas andi wa billahi waye mom nga yene su bobay neen mu dal nek ngeen su bobay tam kon ngeen deug deug la andi wa billahi ci lamine waye fas nga wa ahsimu ak ahsimu dana dogu in qala bu ci tegeene billahi ahsimu mom yene billahi kep du ma tax do ngeen ahsimu aqsidu ahtamu yoy mom yene ci billahi du ko taxalon ni nang ko wax bolé ja boné ahsimu billahi mom dal doon ngi wa fi uhaidullah nek na ci buné uhaiduna wala rente ak allah yalla xawlani uhaidullah duma def nangam wala uhaidullah faaw mo def nangam amna ñu ko jappi ngi amna ñu ko jappi ngi waye mo da xaw mel doon ngi ndax dana wala rente yalla da mel ci yow lay bayyi ko jëm ci yalla amna ñu ko jappi ni boko waxe ji dara dal ngi nga amna ñu delu gi ñoo la ngiñ du faso ci la bi du ci ak yene ci boné won la ka ñal na la xalé war ma xadu wala re aw uuti ko wala ma ngi lay jox xadan ko lere ina boné ko won laka halay hadum gaduna ci wolere ni faaw ma def nangam ba duma def nangam wala joxna la wolere dana def nangam ba duma def nangam nga wax ko nit am ni ngi waxal laka halay hadum wala uhtika hada xene lol du ko taw dal ngi ya lol taw ko dal ngi mom gadul na la ne dana def nangam ba joxna la wolere dana def nangam ba duma def nangam mo tax ko nit ngi mom boko waxe nit mom du ko taw dal ngi ak waxa sam tu doguna xale ka ci yow billahi ci yalla doguna ci yalla ne la tafhalu wala la tafhalana dang kon doguna ci yalla ne faaw nga def yow nga xam ni yow xew do yak warlu mom ci bop nga bëgg mu warlu ko lolou du ko taw dong ni bo ne ko xasam tu xale ka billahi la tafhal do def wala la tafhalana faaw nga def du ko taw dong ni wa hasha ak hasa sel lillahi ñel yalla hasha lillahi boko waxe tek ci dara ni nuru warlu dara ko taxadum gi ta hashamu band bu ñuy selale yalla rek way bokku te giñ ci mom hasha lillahi boko waxe day nuru tansihan minna lillahi ta'ala munasihu llaha tansihan lo dong leenuro wal na kon du ñuy ak wa mahazallahi ma ngi muslu ci yalla mahazallahi la fa'alt wala mahazallahi la af'alanna lolu tam ma ngi delu ci yalla di musul di ñaan musul ma ci nangam rek la waye du ñu deug deug tax ñu taso ci ak wallahu yalla rahin aji samla awwal ak aw kafir wala kafir aji gadula ne duma def nangam baag na ko def bo ne allah rahin wala allah kafir bo jo dole won la faaltu wala la afala ne du ko taxadum ngi wa nabi ak jinna ci yonente bi wal kahbati ak kaaba gi manam kaaba ge ak yonente be ak lepp lu ñuy magal ci islam mo xam julli la mba wor mba asaka mba aras mba kursi yu ak lepp lu ñuy magal ci islam waata ca du tax ngi faso ci waata ca du tax dara war la ca bute bi koy du tax kafara war la ci mom lay xolal sara mom lay waxna bu ne won wan nabi la faaltu aw la afalana wala mu ne wal kahbati ma faaltu wala la afalana wala mu ne wal hijri wala wal bayti wal maqami wa makkata wa salati wa sawmi wa zakati wal harsi wal kursi min kulli makhluqin muhaddan sharham yep du tax ngi faso ci wa fi hurmatil halifi bihi nak te wa huwa qawl akthar وشهره في الشام وكراهته وشهره الفاكهه من قولان مانام ناخ دين سي ين سي يوي ماغ سي الاسلام ارامنا ولا نكو سيب نيوب ارام غي لا نخ سيب غي لا الفاكهه ني وخ مونا سي ول ياري وخ لا تي محلهما اذا كان صادقا والا حرم اتفاقا ناني صاح بو فك لا مي وات دغ بولا سي لا دون لا ام قولان دي بو فكي ني موم بو فكي و لولو وورو كو دال دي ارام bal rabbama kana bin nabi kufran li annahu istihza'un ñene ngi ci yarante bi sax te lolu woru ko man na sopp ko kever ndax tay ni koy retan yarante bi qalahu al-hatab wa amma al-halif bima laysa bi muhazzamin sharhan ka hayati abi wa ra'si abi wa turbati abi fala shakka fi tahdimihi ñene watti lo xamni du ñu magal ci yoon ñene sama dunduk bay ba sama bop bay ba sama soof bay amu sukki sakani aramna wa fil hadith inna allaha nahakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut qalahu sallallahu alayhi wa sallam hina samiha umara yahlifu bi abihi fi safarin fama halafa bihi ba'da zalika hatta tufiya radiyallahu ta'ala an yalla tibda newon yalla ayena len ngendi wat ci seni bay ku beug wat na wat ci yalla ba mu nopi nena umar la degen bobo mu wat ci baye dal di wax lolou bama xelal nak fala xomar jaare banum faato watu ci baye wakal khalqi ak niki du waté ci al khalqu bindu yalla bin gi bind mi def balu ko sok wat imatati ak ray neena jeuf bu yalla jeuf manam amal dara bu ci waté du tax tax ngi fasu bu ne wal khaliqi xamni tur yalla la wala war rasiqi wala wal mumiti wala wal muhi su baba mom ni dina fasu waye bu ne bil khalqi ginna ci sos gi yalla sos lu ko sop wala bil imadati wala wal imadati ginna ci reg yalla reg ko sop ko ko do taxa don mom gi aw huwa wala mom yahudiyul ab yahud la mana bu fekke dane wat na ci yalla nangam dum ko def ba dana ko def suma ko defé rek kon ba def mu ko rek ab yahud la mana melni moy nangam dal mom duma ko def suma ko defé kon yahud la ba nasran la ba majusi la su won bëti ko def loolay tam du tax dara war ko ja du tax bu mu jappé bok ñëhoot ba nasaraan ba dara dara ko ja. moy ahwa yahudi wa khamosin ak ngi yamin lu khamos bokku na ci yi nga xamne mom dara kafara waru ja moy yamin lu khamos moy lan bi an shak ci musi kisaka aw zanna wala mu jot rek wa halafatim da koy wat yamin lu khamos moy lo xamne woru ko rek musi kisaka dong ba da ko jot dong da koy wat ci yalla koku da re reay bo xamne legi kafara mënuko far kafara waru ja mënuko far bolé ci manam dal lo xamni moko tay ñu dëgg mu waat ko ba da ko sikki sakka ba mu jottu ko da ko waat ci yalla ko mo yëm ñu xamoss bila tabayyuni sidhin ci lulul birlu ak dëgg ci lulul birlu ak dëgg manam lolé mu waatan ci kaw jortu bu fekke dañ koy gis mu far démé nam ko waaté won kon nekkatu yëm ñu xamoss bala nekk yëm ñu xamoss rek mu wé ci jottam lolé ba sikki sakam gogi amatu julugo wor waye bu ko woré né nam ko waté won farna amé nona kon nekatul yémin xamoss waye am ni wax ni lolou ko té am bakkar ndax ndega mom bang koy wat ci sikki sakka dong la ko té won ba ndortu kana wala far démé nona rek waye mom ak ñu yalla ko ci dogal ci wat ga ni du ko té don bakkar mom nak da wax né bila tabayyu ci dëxëñ bi an tabayyana an al amra ala khilafi ma halafa alayhi aw baqiya ala shakkihi aw dhannihi mutakki fa in tabayyana sidqahu falaysa ghamusan wal yastaghfir li jeglu nak allah yalla manam sa yo xamne def na al yawmul khamus ne jeglu yalla ndi amul mom alaman da war na jeglu bu bax nak ak le mu wax legi aw ho yahudin je bam ne nangam duma ko def baat na ko def tek ca li mu wax bu tebbi ko yahud la ba nasran la ne jeggul lolem wax wa in qasara dem jublu ne bikal husa ci lu melni husa nga xamni o xeram la at tahsima ak magal fa kufrun kon kefar ngok ak wedd yalla lepp lu ñuy jaamu lu bokku yalla melni husa ak lata ak hisa ak husayru yoyu bu ca waté te jublu magal lola tax kon lol ak kefar la té mel ne kon jël na ciirub yalla dalikoy jox koko wa in lam yaqsud ta'ziman it fa haram ittifaqan fil asnam wa ala khilaf fil anbiya wa kulli muhazzam sharh ñu fekké baat gam ci baat jiblu ci ak magal kon bu dé xérama ara ma sinñ ci na aramna bu dé yonenté ba leen luñu magal tam ñu woté ci aramna aramatu wala la xamin du ci ak yeen itam lakhul yamin dafa jublu ci wala kafarata fi yamini lakhwin manam mo no ngi ñaaral bi nga xamne mo desuko kafara moy lakhul yamin nenu ngi nenu ngi niko fiqhu malik mum fere moy wat ci dara defene non la ligeti yo sa ñatt mo nak way diwul non non lañ ma nga ne sax motax mu na wala lakhwin hala ma ci kaw lo xamne ya taqiru ko da ko fason ni non la fa zaharatu fi nafyu ak daqam mo xamne jotta na ni mom dong mom monam dal dikoy wat defene non la ligeti yo jotta mako nax way di mo non koku amul alaman amul bakari tam waye na aja wana taylu fala kafarata alayhi in kana al mahluf alayhi madiyan ittifaqan ko sala lamu wat bu fekke lu wéri ba nopi mom ñepp ma sinen ci mom do am alaman ni ko fekke dafa watan dem ne kama gisone dem ci marché ba sa bayla ci kaw nam ko gisé mom yaakar ni mom dong la mëna dong bañ ko topato ni ketiw du mom wol demb la won waji watan nako ci yalla ne kama gisone dem ci dekk ba sa bayla waye ci kaw nam ko gisé won rek defa ni mom dong la mëna dong ni ketiw mom don ko té lo xasna jall té lañ doora xamni do won mom lol amul alaman nga dolli ci aw halan muqtamadi ana batay bu fekke lol lu tew la min da seen kuy ñew rek fiñ taw ñu ñew wat yalla ni kay ñew sama nijaay la ndax nam ko nuro rek mom li ma dogu moy nijaay la ma xere du mom koku itam batay do am alaman koku la xul yamin bi bu doone maadiyan ba mu nek lu tew do am alaman mu res nak fa in tahallaqat bi mustaqbalin fa halihi kafaratuha ana bu fekke ni lola do lu mu yaakaroon dal ni mom do nga mëna waye fekke ni do lu jublu ci la dal dikoy wat dañ ñëw faru demé non ko ko faaw alaman war ci di don la xawlu ñëmin moy fa intahallaqat bi mustaqbalin fa alayhi kafaratuha nek lu ñu yobuton do won dal ko wat ci ko defé ni mom do nga mëna am faru am su baba faaw alaman war ko kon bokku tank da nga wax ni fal ghamushu wal lahu intahallaqata bi madin fala kafarata fihi ma ittifaqan wa intahallaqata bi mustaqbalin kufirata ittifaqan wa intahallaqata bi halin kufirat al ghamushu dun al lahu al yamin al ghamush ak lahu al yamin way yar bu ajo ci lo xamni weena bagal ñoom ñaan yep yep ma sa jeen amul alaman bu ajo ci lo xamni luy ñew la aji waté won rek faaw rek alaman bi am dina mustaqbal la bu ajo ci lu tew nak fofu lañ ñi xajalo ke dañu ko kafara te moy khamus ke duñ ko kafara te moy lahul yamin wala mu fi dugal nak mom lahul yamin fi khairillahi jilul yalla nena nak lahul yamin fi lay amala njariñ moy bu fekke la nga waton nga wat ci yalla rek waye bo amon lo warlu nit bu fekke da nga ca acc fasé ba nga acc gorel ba dox dem makka ba saraxé dara lamu don lahul yamin la nga waton bu deñul non rek fasé ma dalay war ba gorel ga dalay war ba dox ka dem makka dalay war ba saraxé ga anam lahul yamin bi wax nga xamne moy wat ci lo yakar ni mom do nga manam ndikete deugul nonu lolou la wax ne bu fekke ne dang ko da nga ca acc dara melne fasé ba gorel ba saraxé bay mel nonu mom faaw lol dal lay war niki bu senon nit mu ñew mu wat ne ke sama ne jaay ñew ci kaw jafé ne mom rek la mëna doon waye mu dolu ci ne bu ñewé te du mom sama soxna fasé na ba sama jamm bu gorena ba warlu na dox dem makka ba warlu na saraxé ñu tol bu ñewé du mom faaw rek mu dal li warlu lol bu dé soxna sa dana fasé bu dé jamm ba dana goré bu dé dox ba makka dana ko war bu dé sarax sa dana ko war ci xasse wal dara lolou mu dal di dugg mom bu ñoom ci ngiñu kessé ak mom bu tébi ko yit ñun ñu ko waxé dara du ko jawara moy walam jifet fi khairillah kal istisna ni ki sété bi inshallah ci inshallah ñane tam sété inshallah bu fekké da nga wat ci yalla rek yëm ci way ajo ci dara mom dana am jëriñ fekké tuddo ci fassé dara lay warlu ba gorel ba dara niki da nga né wat na ci yalla tay duma genn kër gi bu fekké tang nga ci inshallah di jublu ci ak sété kon bo genné kër gi tam do ajo alaman ndax dañuy japp né da nga won bu sobe yalla té lolu ci yalla sobe rek mom waye bo né won wat na ci yalla duma genn kër gi suma genné kër gi dé sama soxna fassé na ba sama jamba goré na ba warlu na ma dox sama tank makka bo ci tégué inshallah it inshallah du ci am jari mom bu li nga won bi tébi ko rek lé dalay war kon inshallah fu ñu am jari moy ci wat ci yalla do nga yëm ci waye bu warlu xasse dugg mom inshallah du ci fëjëti atax fara bina wa in khala halihi talaqu in fahala aw lam yafhan kasa insha allah wa hanisa lasimahu talaq mune won fasé warna ma suma defé nangam ba suma deful nangam tek dal ci urjari insha allah du ci am jari bu tebb ko rek lol dal koy war te sax bala am jari mom insha allah ja nga djublu won ko wax de bu fekke salam mo ci rek wax insha allah ci tam ba nga djublo barkelu insha allah ja dañ wax sarté lay ci kanam illa an yasha Allah nikibune illa an yasha Allah tayeb dafa sob yalla illa an yasha Allah mo insha Allah ño bok yep man nañu sété aw yurida wala aw yurida ndare ko dafa nam aw yaqdi wala yaqdi ndare ko dafa até hal ashal ci la gëna fay tay nurus te nurus neena bune illa an yurida Allah ak illa an yaqdi Allah neena yo yar wécc nañu illa an yasha Allah e jublu ne illa an yasha Allah ma ci nañ ci ne mo insha Allah ño bok sété la ci bu fekke la nga wat ci yalla dong leem amul lo ci gaddo lo ci yenniko waye nak illa an yuridallahu ak illa an yaqdi Allah mu xaw amu wute mu lay wax na la gëna wor fay nur sud mo yoy batay sété lañu man nañu sété ne illa an inshallah soko waxe ci ngi ci yalla kesse na la amal njariñ bu lolou tebbi koy ñu xamni yalla la soowut waye boko waxon nak batay ci lo xamni gaddu da ci am ci fasé mba yoy nak la amal njariñ ñu ko xawon lay ci inshallah rek bokku lolou li waxna fa yufidu fi jamini billahi wala yufidu bi khayriha wa afada jarina mum setega bika illa ci lu melni illa fi jamihi ci mbolam yep neena sete go defe illa wala kenn ci arab sete ci dess xam defo ko inshallah dang ko defe illa ba khala ba hadama hasha ba laysa ba la yakun yi nga jangon ci nahwu dañ koy sete neena yoy mom dañ ko nangu ci ngiñ sa yo ko jëfëndiko ci sete ñu nang ko sara bi sax tek na ci wa ma fi mahnahu min shartin wa sifatin lo am mahnam sete melni sartu ma sifa sa man nako kama libi rusdin wa ghayatin wa badali ba'din ab daya sax ba badali ba'din dina kulli sax man na nek sete nahu wallahi la ukallimu saydan illa yawma kasa duma wax sayid lumay bisu nangam man nga lumay bisu korete ba bisu tebeski ba bisu magal kon bo waxe ak mom bisu magal du tax nga teñu ndax xam nga da nga sété won bo bis bis bo kon wax ci ak mom da teñ awala nga ne wallahi la ukallimu saydan illa in darabani duma wax sayid lumay buma dore lumay dem dorna kon lolou batay da la man jere bula dore nga meuna wax ak mom aw il moy illa in daraba dara dem dorna buma dore rek lay wax ak mom wala mu ne wallahi la ukallimu saydan ibn hamrin duma wax ak sayid mi domi hamar xam nga lolou kon bo wax ak sayid mo xamne mo domi gora la wala sayid domi kenen la kon batay do tay aw wala mu ne wallahi la ukallimu saydan illa ila waqtika sa ila ba ci waxtu nangam mene wallahi la ukallimu saydan saydan ila hululi shahri muharram du wax ak mom ba kera teru tek weru tam xarit kon batay bu weru tam xarit xasi teru nga man wax ak mom da waxtu nga non do wax ak mom ba ca mom ciot na legi kon lay man nga wax ak mom bu ne won tam wallahi la ukallimu ar-rajula nga day melni kon li wat moy du wax ak genn gor ndax arab li yobal gep gor bu ca badale ibn hamrin nak ibn hamar mo mata di wax wa so la kon bu waxe ben way bokut ibn hamrin du ko te du ko taxate kon day wone ne mom sete ci balu ko niru rek nang ko waxe rek non la lay waré sete ba na ci am jarign ci ñun ñep ci sartu init tassal dem jokalona manam sete man doon mo xam inshallah la mo xam yi nga wax la day seuss ci say wax way xam nga bo waxe bagal mu yag nga doora bëgg sete day melni kon nga reccu way jublu wala sete kon day aajo mu seuss ci rek init tassala day seuss ci la nga xam ni mom nga wat illa li haridin dara ngir aji gar lumay saw so xani mu nako wona maytu la yumkinu rafuhu kasuhalin aw khatasin aw inqitahi nafasin da nga saxat ba nga dis limba sa sa nomo dok bu wono sesele bi sa koku mom du ko yak waye bo fa jaarale fay am niwo sax doora inshallah ba lu ko nu ba sant fek nga dis li nga sant doora ko wax sax ba ndokel sax mu dal ko yak mo lay waxna la rabdu salami wa hamdu hatisin wa tashmituhu la rabdi salami wa hamdi hatisin wa tashmituhu koku fayaduru yoy mom bo fi jaarale fay am niwo ba sant ngir tis li gors li ba ndokel ko tis li mom mu dal di yak setek wa nawati mu yenit al istisna setega mune fek itam nga jublu ci sete waye bu doon aw sawlam ni rek non du jublu woko fekke da nga jom rek koku do am jari na fek nga jublu ci sete wa qasada te mu jublu ci fecc ngi la nga jublu ci fecc ngi la moy boko waxon ngir barkelo rek nga wax sete gi men inshallah ngir barkelo ko rek waye jublu ci li ma wax kat bu sobe yalla am waye bu am ko sobu do su baba do am jari wa natakhatimu tud bihi ci sete ga wa insiran ak donte ci yalla mu ne nang ko wax bi harakat lisan ci yengutu lamé manam sété la nga wax saw lamé don ci sax xumbut saw la waye saw lamé yengutu na rek baxna ci waye boko won ci xol bi dong mané ko tar ci xolam rek xel mi moko wax waye lamé yengutu sax koku du ko taxa don ak sété illa an yahsila dara bu dafa ber fi yaminihi ci ngiñ awalan ci njalwen ta sawjati melne soxna fi ca bam ne al halal lepp lu law haram aji haram la xalé ci neena am lu ñu wax al muhashatu moy li ngay waat la tang koy waat da am lo bar ci yeen tek fele di bolumako ci da am wax ju bëgg wax jo xamne ju matal la mo ngi bëgg waat waye la tang koy wax am lo genn ci yeen mu bar ko fe di bolumako ci melne mu waat ne tay dana genn kër gi ba du mu genn kër gi ne bu tay duko nak al halalu halay haram lepp lu lew ci man lepp lu lewon ci man haram na legi lolou suko waxe ta fek mu genn soxnam kon soxnam genn fekke ci yene mom fekk na ber fe soxna mo nofi waaw lolou man na nek wax yo mom al muhashat mom lañu woy al muhashat sete mom la tuddu al muhashat moy am lo genn ci sa yene la ta ngay wax wax ba nga xamni ëmbon ëmbalé won nako waye na sa yene genn won nako la ta ngay wax lolou dañu ko nangu su soxon li fek genn na soxnam kon soxnam du bok ci yi ko ara wa fi an-nazri nak na ci nizar al mubhami bari buñ lam it'hamu hasharati masakin lel fukki miskin manam day wax na yi nga xamne ci la nit ki di waralo alaman bokku na ci nak nisar go xamne ragneel lu mu doon deug mom lay wax na lam yuhayyin an-naziru fihi nawha al-ibadati allati huwa fi nazrihi minhu manam aji nisar ci ragneel ban façon jamu yalla ci lay matale ni saram bobu kalillahi halaya nadrun aw in fahaltu wa aw in lam afhal kaza falillahi halaya nadrun aw fa halaya nadrun dane warlo na yalla ni sar ba mu ne faaw ma def suma deful kon warlo na yalla ni sar ba duma def buma defee kon warlo na yalla ni sar waye lepp rek taxul mo mu rañi lolu ñu ko wax ne ko alaman warna la dañu jek jek warul ci mom rek kafara kafara mi ngi tambale ci itham hasharati masakin wal kafarati ak warlu wal yamini ak warlu ngiñ ana bu fekke dafa jekki jekki warlu ngiñ waye taxul nak mi ngi ngiñ lu wer mel dene lillahi halaya yaminun warul na yalla ngiñ aw wala mun in fahaltu aw in lam afhal kaza falillahi halaya yaminun aw fahalaya yaminun bu jekke jekki ne duma def ba fawuma def tekki na limu wax bu tebbi ko warlu na yalla ngi waye taxul mu leral ngi lan yep momi tam dañu jekki jekki ne ko kafara warna la moy legi defal alaman wal kafarati ak warlu kafara bu ne warlu na yalla kafara ba nangam duma ko def ba nangam fawuma def ko te limu wax bu tebbi ko warlu na kafara dañu jekki jekki waral ci mum kafara rek nga dalu ci nak wal mun haqidati ak ngi luy aji faso hala birin ci ñak def bi in fahaltu ci dir may def wala fahaltu ak la fahaltu dir may def manam nangum ñoko def lolu buñ ko de dañ ko tudde yamin lu birri manam ndax ñak def mom da gëna yomb duma def mom boko waxe rek yaangi ci ak deug kera ngay def motax ñu koy woy yamin lu birri mom lu wess nako waxe ci in fahaltu ba la fahaltu aw hin sin wala ngil li aji faso ci def sikum salat bila afhalanna ci afhalanna la afhalanna fawuma def aw illam afhal wala illam afhal dem defumako manam ngil bi ci def day faso ci kaw ak tebiku ndax moy fawuma def lo nga xam nga ne mom li fek defa ko yaangi ci ak ñak wax deug yaangi yow bu sabat la afhalanna fawuma def wala nangam dem faaw mo def ko mu ko deful rek ko nangam wala illa wa fal jijari lolou mo yamin himsi mo tam bo deful lolou rek ala man dalay war jappal na kon duma def tawat ko ci yalla so defé ala man war la dana def faaw tawat ko ci yalla bo defut ala man war la mu dolli ci nak in lam yu ajil ndem apalut lemu yaari wax yi mujj wax muy la afhalana ak in lam afhal dañu wax ni mom sa yo xasse wax yow nga buñ ci sa bat ngay nak soko sakale app da nga xaw wef soko sakale app mom ci deug ngay nek niki boone won tay bala jant be so dana saraxi temir kon kel mën la wax ne sa ngi tebbi ko na ba kala jant be so ya saraxi wo temir nak lañu doora xamni legi kon sa ngi tebbi ko na watax mu ne innam ya jizla sara bi waxna shartun fi kawni sihatayn sihatay hinzin wal mahna an al halifa inma yakunu hala hinzin